was greener on the other side. I'll grow sweeter on the other side. And I'll watch it, I'll watch it, I'll watch it, I'll seem to know. And the blood in my veins and my hair flows too much. But this on my soul, there's something dead inside my hole. My hole, in my hole, in my hole. I said cruel, but less defined. Sweat gets cooler, and I'm so refined. And I want to see what I want to be. And I see me on a toxic screen, and I'm dancing to a scream. God's this on my soul. There's something dead inside my heart. Crawl within my rubber holy vaping tin. It's got to be, it's got to be. This is heart and soul. A heart and soul. A heart and soul. A heart and soul. A heart and soul. Hey, hey, heart and soul. Hey, hey. Don't want you to want Thanks for coming. This is a last song. It's a cheerful little tune. I'm gonna die on a dead spot. wanna die just like JFK. I wanna die in a sunny day. I wanna die just like JFK. I wanna die in the USA. I wouldn't sell my soul, but I'd have for this. Wouldn't sell my soul, but I'd have for this. Wouldn't sell my soul, but I'd have for this. Gotta get my gold, cause I'll have for this. Paul. Thanks for coming. Cheers. Nie wiem jak państwo, ale ja to 70 parę minut spędziłem ze słuchawkami na uszach, wsłuchany w każdy najmniejszy dźwięk z głównej sceny off festiwalu The Jesus and Mary Chain. I teraz, gdyby być tam na miejscu, to należałoby stać i stać i czekać. Dlaczego już koniec? Dlaczego tak krótko to trwało? The Jesus and Mary Chain. Jeżeli zapisałem wszystko prawidłowo, to udało się zagrać 17 utworów. Snake Driver, Head On, Far Gone and Out, Between Planets, Blues from a Gun, Teenage Lust, Cracking Up, All Things Must Pass, Some Candy Talking, Happy When It Rains, Halfway to Crazy, 9 Million Rainy Days, Just Like Honey in a Hole, The Hardest Walk, Taste of Cindy i na koniec Reverence. The Jesus and Mary Chain. No i dlaczego nas tam nie ma? Dlaczego? Jesteśmy na Myśliwieckiej. Ewa Wichrowska, Grzegorz Zembrowski, witamy ponownie. Zostało nam 35 minut do drugiej, które chciałbym wypełnić muzyką troszkę powiązaną z tym, co się dzieje na OFF Festiwalu, a na przykład na początek z tym, co działo się w ubiegłym roku. Mam dla państwa trochę nowych nagrań. Niewiele się zmieści, ale będę próbował wcisnąć jak najwięcej. Gdyby chcieli państwo napisać, to zachęcam. grzegorz.zembrowski@polskieradio.pl. To numer poczty elektronicznej, numer, adres poczty elektronicznej, numer SMS-owy to 71335. No i ewentualnie można się spotkać na naszej stronie internetowej, z której zwykle korzystam, mikrokosmos.info.pl. A teraz muzyka zespołu, który w ubiegłym roku zachwycił nas na OFF Festiwalu, czyli wprost ze Szwecji. Goat. Thank you. Też był czarodziejski koncert, choć bardziej, zdecydowanie bardziej rytmiczny i zdecydowanie bardziej transowy. Choć w muzyce The Jesus and Mary Chain też tej transowości odebrać nie wolno. Jaka będzie cała płyta Goat? Pewnie transowa, no na pewno prawie, znając ich już trochę, ale jaka będzie, to przekonamy się za jakiś czas, bo premiera albumu Commune dopiero 23 września tego roku. Na razie znamy tylko ten jeden utwór, Hide from the Sun. Chciałbym podzielić się z Państwem różnymi wynalazkami muzycznymi i czasem te wynalazki przychodzą bezpośrednio od Państwa, czyli od Państwa dla Państwa. Tym razem zespół Nostalgia. Woke up undressed by the side of your bed, the ghost of my love by a miswired head. Sunshiny milk swallowed down to my throat. I'm sorry to say, but you know I must go. No, nothing can stop me, no, nothing is real. I bent all your kisses until I could feel the sweat of my heart boiling down to my lungs. Danger to you with my new shiny gun. Papa, I love you. Papa, it's true. I'm fucked in the head, but you know I love you. I'd starve up my body, I'd break down my phone, I'd carry a baby of music and bones. Papa, I love you. Papa, it's true. Look to the sky where the moon's hanging low. The city in shambles and still it keeps glow. Upon your young head in a young-minded race. I'd kill for a war if I kill for a taste of truth beyond measure, of truth beyond fear. The end she's coming, yeah, the end she's near. A warm fill of sorrow, a warm fill of dawn. I like to find sun, there's clouds all around. Papa, I love you. Papa, it's true. I'm fucked in the head, but you know I love you. I'd starve up my body, I'd break down my phone, I'd carry a baby of music and bones. Papa, I love you. Papa, it's true. I'm fucked in the head, but you know. Side of your bed, the ghost of my love by a miswired head. Sunshiny milk swallowed down to my throat. I'm sorry to say, but you know I must go. Ta dziewczyna ma 25 lat. Nie wiem, czy naprawdę, ale nazywa się Siskandra Nostalgia, a przedstawia się artystycznie jako Nostalgia. Pochodzi z rosyjsko-perskiej rodziny, wyrzucona z domu. Zaczęła swoją karierę w Los Angeles, swoją przygodę od samotności, ale mówi, nie przeszkadzało mi to, wprost przeciwnie. Nauczyłam się być silna i ten album Chrysalis, czyli poczwarka, niesamowicie się podoba, niesamowicie to, co się tam dzieje, te emocje, które ona wyśpiewuje, które są w każdym utworze, niezwykłe. You speak like a savage wave. And I let you eat the closest thing to love. Nostalgia. Z albumu Chrysalis, z albumu, który przed momentem się ukazał. I proszę nasłuchiwać w naszych kolejnych spotkaniach, bo ten album i państwu, i mnie bardzo się podoba. Dopiero zaczynamy go odkrywać w naszych spotkaniach. 21,5 minuty do godziny drugiej. A kiedy słyszę takie dźwięki z jednej strony elektroniczne, z drugiej strony bardzo mocno emocjonalnie zaangażowane, to od razu przypomina mi się zespół Bird. z brytyjskiego zespołu Bird, Tom Eno. Nie wiem, czy Eno to jest to Eno, które wszyscy znamy, czy to jest inne, ale Tom Eno odpowiedzialny za ten remix, bardzo charakterystyczny z bitem przez całą długość tego utworu, dodający specjalnego smaczku temu niezwykłemu przecież utworowi. Zespół Bird. Dobrze. Opowiadałem Państwu wczoraj w nocy w Mikrokosmosie, wczoraj w nocy, 18-19 godzin temu, między 4 a 6 rano, z piątku na sobotę, opowiadałem Państwu o nowym albumie artysty Becka, który pojawia się w jednym utworze na tej płycie, ale wszystkie inne utwory niepublikowane wcześniej w wersjach dźwiękowych śpiewają inni artyści. Myślę, że ucieszą się Państwo, słysząc ponownie, bo chyba dawno niesłyszany, Jarvis Cocker się teraz pojawi, niegdyś z zespołu Pulp, znany głównie, teraz również znany jako artysta solowy. To dobrze jest usłyszeć znowu ten znajomy głos. Jarvis Cocker w utworze Becka. Jeszcze jedno zdanie powiem. Te utwory zostały opublikowane rok czy dwa lata temu przez artystę Becka w formie książki, tylko i wyłącznie w formie zapisu nutowego, podstawowego, najprostszego. No i każdy, kto miał ochotę i chciał, ten mógł zmierzyć się z własną interpretacją utworu, którego przecież nigdy wcześniej nie miał prawa usłyszeć. Jak to wyszło Jarvisowi? Posłuchajmy. When the night has come cold and you're standing so alone on the threshold of the rest of what you know. Fever has died out, turned a flood to a drought, left a chill inside, it's growing like a ghost. You come running with eyes that say I love you. You come running with eyes that say I love you. Blind and I won't know it. I won't see ya, I won't need ya, I won't love you anymore. When the poison from the wound slowly takes hold of you, and the only way not to drown is not to fight it. When you're falling down the stairs with your superstitions and grey hairs, on a helter-skelter fall to your demise. You come running, oh, with eyes that say I love you. Yeah. You come running, oh, with eyes that say I love you. Yeah, you be blind, you be blind, and I won't know you. I won't see you, I won't need you, I won't love you anymore. Far as you can throw them, and then oh, you come running with eyes that say I love you. Yeah. You come running with eyes that say I love you. Yeah. You be blind, you be blind, and I won't know you. I won't see ya, I won't need ya, I won't love you. Jarvis Cocker z albumu Back Song Reader. Tam 20 utworów plejada, no może nie gwiazd, ale znanych bardziej lub mniej postaci. Powiem tak, od Jacka White'a aż po Jacka Blacka. Tak, jeszcze jedna wakacyjna bardzo płyta. Przed nami płyta, która pojawiła się w środę bodajże, miała swoją premierę, ale też nie jest o niej głośno, bo to z Australii muzycy rodzeństwo Angus and Julia Stone. Bye. Ktoś napisał, coś czuję, że to będzie moja ulubiona płyta drugiej połowy wakacji. No, jest na to spora szansa. Oni tak potrafią. Zrobili sobie trochę przerwy, ale teraz znowu razem. Rodzeństwo Angus and Julia Stone. I co? I zostało mi jedno nagranie. Jedno nagranie z albumu, który rozpoczął nasze dzisiejsze spotkanie 5 minut po północy. Nowego albumu Banco de Gaia. Banco de Gaia postanowił podzielić swoją twórczość na okresy 92-95, 96-2001 i 2002-2013. I ten ostatni okres właśnie został zremiksowany i stworzony na nowo. Rewritten Histories. Część trzecia. Nowy album Banco de Gaia z utworami, które znamy, ale w zupełnie nowych wersjach. Do zdobycia na jego stronie internetowej, na przykład. A za dziś już pięknie dziękuję. Za chwilę Ania Gacek i jej atelier, a my słyszymy się z piątku na sobotę między 4 a 6 rano w Mikrokosmosie. Do za chwilę. Thank you.

doesn't matter when it mattered yesterday. And tomorrow ain't too far, yeah. Come along, from small beginnings.